پہلے عمل کو واضح کر لیا جائے پھر عمل کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ عمل کے راستے میں چلتے چلتے ایک اور عمل پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کی خواہش کو رون ڈالا ہے تو بھی ان کا کہنا مان لو۔ کوئی بھی کتاب جن کو لکھائی جاتی ہے یا جو لکھتے ہیں، اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ لکھنے والے کا نام یہاں رہ جائے اور کتاب سے لوگوں کو منفعت بھی ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرو تو تم پر اللہ مہربان ہو جائے گا۔ تصوف دراصل اپنی زندگی میں اللہ کے عمل کو دریافت کرنا ہے۔ تبلیغ وہ آدمی کرے جس کو اپنا خطرہ ٹل گیا ہو، جس کو اپنی نماز منظور ہونے کی اطلاع آ گئی ہو، وہ دوسروں کو کہے کہ آپ بھی اس طرح نماز پڑھو۔ مذہب ایسی چیز ہے جس سے موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزلوں کا مسافر کرے، اپنے بندوں سے محبت کرا دے اور ان بندوں کا قرب عطا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تحریر میں آئی ہے، جس کو آپ سیرت النبی کہتے ہو، پڑھنے سے محبت نہیں ملے گی، وہ عطا فرمائیں گے تو محبت ملے گی۔ قافلے کے اندر جو شریک ہو، اگر اسے قافلے جیسا عرفان نہ ہو تب بھی قافلے جیسا نتیجہ مل جاتا ہے۔ رحیم اللہ بھی ہے اور رحیم اللہ کے محبوب بھی، مقصد یہ کہ یہ صفات جو ہیں یہ انسانوں میں بھی مشترک ہو سکتی ہیں۔ منافقت کا نتیجہ منافقت ہی نکلے گا۔ جو مرنے سے پہلے مر گئے تو ان کو ایک اور شعور عطا ہوا اور وہ شعور عرفان نفس کہلاتا ہے۔ جائز کمائی ہو تو لنگر پکانے سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ اگر آپ ہر وقت اللہ کے خیال میں رہے تو آپ اللہ والے بن جائیں گے، ایک مقام پر قائم رہنے والا اپنے مقصد کو حاصل کر جاتا ہے۔ شکر کرو کہ آپ کی ہر چیز بغیر تقاضے کے ملی، تقاضے عطا فرمایا گیا، اللہ نے آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائی، بلکہ آپ کے مانگے بغیر آپ کا رابطہ رحمت للعالمین سے کرایا۔ اپنی بلندی کو ضرور تلاش کرو۔ کچھ لوگ خوف کی نماز پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف اور دنیا کا خوف شامل ہے۔ کچھ لوگ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے اور اللہ اس پر راضی ہے۔ دعا یہ کرو کہ آپ لوگوں کو دین کا وہ حصہ سمجھ آ جائے جس کے مطابق آپ کو اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کا حق سمجھ آ جائے۔ کسی کی غلطی نکالنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص خود غلطی میں نہ ہو۔ کلمہ دل سے پڑھنا جنت ہے، کلمے پر یقین ہی جنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی جنت ہے۔ راضی ہونے سے اگر حالات نہیں بھی بدلتے تو بھی آپ کی حالت مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ اللہ کی یاد جو ہے یہ بیماری اور تکلیف کو کم کر دے گی۔ آپ کا ایک ایسا استاد ضرور ہونا چاہیے جس کی بات اگر ظاہری طور پر آپ کو سمجھ نہ آئے تب بھی آپ اسے مان لیں۔ اہل ظاہر اور اہل باطن دراصل اسی ظاہر دنیا کا باطنی شعور ہیں۔ توحید یہ ہوتی ہے کہ منزل کا ایسا خیال ہو کہ راہ سے بے خبر ہو جاؤ۔ جس نے اپنی پہچان کو مالک کی پہچان کا ذریعہ نہ بنایا वो फिर आधे रास्ते में गुम हो गया। जब तक इंसान के बातिन की इस्लाह ना हो जाए उसको इबादत की समझ नहीं आ सकती। अगर आपके अंदर खशियतुल्लाह यानी खौफ इलाही मौजूद है तो आपका अमल खुद ब खुद नेक हो जाएगा। इल्म वो अच्छा है जिसका अंजाम अच्छा हो। ज़्यादा मानूस होने की वजह से अदब वाला गुस्ताख हो सकता है। जिसके पास कैफियत ना हो और इल्म की तमन्ना हो वो शख्स मेहनत करके बर्बाद हो जाएगा। बयानात उस वक्त तक होते हैं जब तक इंसान रास्ते में हो, और जब जलवा नज़र आ जाए तो बयान बंद हो जाते हैं। अल्लाह ने पहले आपको दुआ का शऊर दिया, फिर दुआ की ज़रूरत पैदा की, और दुआ मंजूर भी उसी ने करनी है। एकड़ा हुआ सर महबूब से महरूमी का नाम है, झुका हुआ सर महबूब से करीब होने का नाम है, और दर पे चढ़ा हुआ महबूब के और करीब है। झूठा आदमी भी सच बोले तो वो सच पे असर हो जाएगा। जिस ज़ात पर कुरान नाजिल हुआ वो ज़ात किताब से कम मुकद्दस नहीं है। अगर ज़र्फ ना हो तो अता इंसान को मगरूर बना देती है। ईमान की सलामती शरीयत है, शौक की सलामती फ़िक्र है। यह अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी फरमाई है कि बदी जो है वो बदी करने से होती है और नेकी सिर्फ सोचने से होती है। आप अल्लाह के सामने जवाब दे हैं, किसी इंसान को अपने सामने जवाब देह न करना जब तक आप अपने आप को अल्लाह के आगे पूरी तरह जवाब देह न पाएँ। अवलियाल्लाह ने अल्लाह के हुक्म के साथ उस दौर में विलायत की जिस दौर में इस किस्म के बुज़ुर्गों को मानने वाले नहीं थे। अल्लाह से गैब में डरने वाला शख्स वही है जिसको शौक हो। अगर दोस्त मिल जाए मजबूरी बेशक कायम रहे फिर भी चैन आ जाता है। अल्लाह करीम की मौजूदगी का एहसास एक ऐसा खौफ पैदा करती है, इस किस्म का मीठा खौफ कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह से ये ताल्लुक़ मेरी गलती से मुनक़ता ना हो जावे। बात सिर्फ ताल्लुक़ की है, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से हो वो हर हाल में उससे जुड़ा रहता है। जो बात आपके बस में नहीं है उसमें दखल ना दो, और जो बात बस में है वहाँ जवाबदेही पूरी करो तो सुकून मिल जाएगा। आखिरत के तलबगार का मतलब है दीन का तलबगार होना। यह तलबगारी सरसरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिस तवज्जो से दुनियादार अपनी दुनिया बनाने में महव और मसरूफ है उसी तरह दीनदार अपने दीन को बनाने में महव और मसरूफ होना चाहिए। किसी सहाबी ने कोई किताब नहीं पढ़ी बल्कि कलमा पढ़ा है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत की है और उनका मकाम बहुत ही बुलंद है। सकून जो है वो अपने अंदर फैलाव की ख्वाहिश को सिमटाने का नाम है। दुआ ये करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें एक रास्ते का मुसाफिर बना। अल्लाह का फजल किसी हस्ती की इताअत से होता है, वरना तो नफ्स की इताअत होगी और जहन की इताअत होगी, और यह हरगिज़ फजल नहीं। जो आपकी बात नहीं सुनता उसके लिए दुआ करो कि या रब्बुल आलमीन इसको नेकी का जज्बा अता फरमा। अच्छा मुरीद वो है जो पीर की बताई हुई बात खुद पर लागू करे, और अच्छा मुरीद वो है जो सिर्फ अल्लाह की खातिर पीर साहिब के पास जाए। 50 साल के बाद सारे शहर की मुकम्मल आबादी सारी की सारी बदल जाती है। अपनी ज़ात के साथ झगड़ा न करो, अपनी ज़ात को आसान रखो और यूँ अपनी नींद को परेशान न करो। अगर रोज़मर्रा हालात में इंसान घूम रहे तो वो पहचान के सफ़र में कमज़ोर हो जाएगा। अपनी पहचान का सफ़र हर आदमी कर सकता है, बशर्ते कि वो संजीदा हो जाए। जब सुलह हो जाए तो पुराने झगड़े न बयान करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के दीन को मानना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ात को मानना और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के ख्याल को मानना कम लोगों के नसीब में आया है। वली की शान ही यह है कि अपनी सारी सदाकत के बावजूद आगे से धीमा रहता है। तवज्जो से, पुकार से, फरियाद से और खुलूस से अल्लाह के साथ राब्ता कायम हो जाता है। अल्लाह के हुक्म के अलावा आपको तवज्जो नहीं मिल सकती। अल्लाह का हुक्म तवज्जो है और तवज्जो का बाइस है। अगर मकदार बढ़ जाए तो मैयार की तासीर घट जाती है। अल्लाह जिस पर राज़ी है आप उसकी अदा इख्तियार कर लो, इस तरह अल्लाह आप पर राज़ी हो जाएगा। अगर आप गम को अल्लाह का हुक्म समझ के खामोश हो गए तो फिर आपकी ज़िंदगी महफूज हो गई। जलवे के सामने मकाम अकल बेहोश हो जाता है, सिर्फ मकाम दिल जलवा बर्दाश्त कर सकता है। सुकून कल्ब किसी और चीज़ का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के फजल का नाम है, और अल्लाह का फजल जब नाजिल होता है तो आपको सुकून कल्ब महसूस होता है। जब अमीर हो जाओ तो मारूर न होना, और अगर गरीब हो जाओ तो मायूस न होना। मुनाफिक की बख्शिश का मौका कम ही है, अगरचे काफिर की बख्शिश हो सकती है क्योंकि वो तौबा करके मुसलमान बन जाता है। अगर निदामत का ख्याल हो तो फिर तौबे का सफ़र इख्तियार करो और ख़ुद को अल्लाह के रूबरू करके सुरखरू हो जाओ। जिसने ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क मिटा दिया वो सीधे रास्ते पर चल पड़ा, और वही रास्ता सुकून का रास्ता है। आप लोग हर रात को अपने आप को तौबा करने के बाद मासूम करके सोया करो। अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के महबूब के आईने और रोशनी से पहचानो। अगर आप ज़िंदगी में मौत का मकाम हासिल कर लें तो जन्नत हासिल हो जाएगी। रूहानियत यह है कि पहले बेज़र्र हो जाओ और फिर मुफीद हो जाओ। किसी को मारना नहीं और नुकसान न पहुंचाना, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाना। पुलिस का काम एहतियात के साथ ताकत का इस्तेमाल करना है ताकि मुजरिमों की इज्जत से माशरा बच जाए, लेकिन परेशानी का वक्त तब आता है जब ताकत इस्तेमाल करते वक्त समझ नहीं आती कि मुजरिम कौन है और गैर मुजरिम कौन। जहन की परवाज और जहन का सफ़र लामहदूद है। दोस्त मिल गया तो ऐसा लगा कि गरीबी दूर हो गई, हालांकि दोस्त भी गरीब ही है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि गरीबी ख़त्म हो गई। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की तासीर भी रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ात भी वाहिद ज़ात है जिन्होंने न मानने वालों की सज़ा तजवीज़ नहीं की। एतिमाद ज़ात जो है वो तहकीक से बचने का नाम है। अल्लाह का सफ़र ऐसा सफ़र है जिसका अंजाम भी सफ़र है, आगाज़ भी सफ़र है और हासिल भी सफ़र है। गाफिल के लिए सारी कायनात हिजाब है और जागने वाले के लिए सारी कायनात इनकिशाफ है। मौत आपकी उस वक्त तक हिफाजत करेगी जब तक वो खुद नहीं आती।